भाव था राजा रहने स्वाद हमारी प्रजा में ऐसे संतोष है, अच्छे सदाचारी वेदपाठी ब्राह्मण है ऐसा समझ रखा था। तो एक दिन ज्यादा करने से वो गए तो राजा ने बहुत आदर किया और कहा कि बड़ी कृपा करी महाराज, आपने दर्शन लिए, आसन लिया, पूजन किया, चलन चढ़ाया, माला पढ़ाई सब किया, परंतु एक बात यह कि महाराज एक दिन और बाहर पधारे, दिया कुछ नहीं, एक दिन और पधारे, आदर किया। किसे चला गया तो स्त्री ने पूछा क्या दिया, कि वो दिया नहीं, आदर सत्कार खूब किया और कहा कि मैं एक दिन और पधारे आप। तो स्त्री ने कहा अब दूल्हा जाएंगे जो जाएंगे पाठ कर दे, तो राजा ने विचार किया कि अच्छे ब्राह्मण है शुद्ध, इनको देंगे मेरा इतना द्रव्य शुद्ध नहीं है। राजा लोग कर का जो दान आता है, कर का धन आता है ना, प्रजा से जो कर लिया जाता है वो राजा धन अपना धन नहीं मानते थे, अपने बड़े साधारण रीति से नजर चलते थे, वो प्रजा के लिए ही मानते थे। प्रजा की आवश्यकता, कुआ बनाना है, कहीं वो तालाब बनाना है, कहीं कोई धर्मशाला बनाना है, कहीं ऐसे प्रजा के लिए काम आ रहे हैं। विचार किया कि मेरे पास साधारण धन है, कर का धन है, वो कैसे महाराज में भी मेरा इतना पवित्र धन नहीं है। तो रात्रि में वो साधारण वेश करके निकले, तो रात्रि में सब लोग सोते हुए दुकानें सोते हुए था, एक लोहार कड़ा घर रहा था, तो शीतकाल था ठंडी में, तो ठंडी में लोहा गलने में तपत में ठीक रहता है, ज्यादा नहीं लगता और काम हो जाता है। तो लोहा घर रहे थे, उनके वो घंटा बजाने वाले थे, तो वहां राजा ने कहा मेरे कुछ काम मिल गया कि काम ये घर लगाओ। तो वो क्या था, वो घर मार दे, वो थोड़ा पड़ा है परेशानी कूट रहे थे, अब वो लगा थे जोर जोर से, तो बड़ी तेजी से बड़े बढ़िया उत्साह से उसने घर लगाया अच्छे तरह से। तो लोहार बड़ा राजी हुआ कि दूसरे कोई आते हैं इतना नहीं कहते, तत्परता से काम कर रहा है, आदमी तो अच्छा है। तो उसको चार पैसे दिए, पुराने चार पैसे बहुत ज्यादा होते थे, चार पैसे दे दिए, लेकर चला गया, फाला हो गया। और राजा के क्या काम पड़े बजाय तो फाला हो गया, पीड़ा हो गई, पर वो ठीक किया। महाराज को बोला एक दिन महाराज पधारे, तो बड़ा पूजन किया, चंदन चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, आदर किया और इन चार पैसे महाराज के चरणों में अर्पण कर दिए। तो महाराज बड़े पुष्प बड़े संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए और अपने ब्राह्मण के लेकर के चले गए। तो स्त्री ने कहा क्या दिया आज, दिया है दिया है, फिर बताएंगे, तो बताओ उसे क्या दिया, कुछ ज्यादा लगे तो कहते अभी पीछे बताऊ, पीछे ठहर गया, अभी थोड़ा भोजन कर लें फिर बताऊंगा। रसोई बनाई, भोजन कर दी, वो बार बार पूछते है कि आज तो राजा खूब दिया होगा, खूब दिया होगा, क्या दिया, और पति बहुत अंदर से पूछ रहे हैं। वो भोजन कर रहे थे, ज्यादा तंग किया तो ये दिया, उसे देखा फेंका, राजा ने तो दिया और आपने लिया चार पैसे, क्या तो आपकी इज्जत रही, क्या राजा की इज्जत रही, राजा दान दे चार पैसे दे, अरे आप पंडित इतना से मेरे आपको चार पैसे दिए और रात में फेंक दिए। महाराज चुपचाप रहे, सूर्य कहते हैं कि वो चार पैसों में चार सोने की ऐसी छलेगा निकली आई, जो उनको काट ले फिर निकल जाए फिर काट ले। लोग कहते हैं सच्चा दान उग गया था, तो सच्चा दान उग गया वो, तो ऐसे इतना में क्या हुआ, हमारे सती देवर संतोषी पावे जारी वासना तीन लोग में जावे, देने वाली सती हो और लेने वाला संतोषी हो तो दोनों को पुण्य होता है। ये जो एक धारणा है कि देने वाले को तो पुण्य होता है और लेने वाले को पाप लगता है, अपराध लगता है, कर्जा चढ़ता है, तो ये बात भी सच्ची है, पर लेने वाला ही पात्र होता है, देने वाला पात्र दोनों को पुण्य होता है। तो दोनों को पुण्य कैसे होता है, भगवान है वो आपके दिव्य से ही फल नहीं देते हैं, मन अपने कर्तव्य का जो पालन करता है उसका उद्धार होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बेटा हो चाहे बाप हो, भाई हो चाहे मित्र हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने कर्तव्य के पालन करने से उसका उद्धार होता है। जैसे रावण राम जी को नहीं समझता था, मंदिर नहीं समझते थे, बाली नहीं समझता था, तारा समझते थे, तो ये अपने धर्म का पालन करने से उनमें विलक्षण शक्ति आ जाती है। पति में वो शक्ति नहीं है परंतु उसमें है, क्यों? पति ने धर्म का पालन नहीं किया, उसने अपने धर्म का पालन किया है। तो शेष्य कर्मण्यभिहिता संसिद्धि लब्धि धरा स्वकर्मणा तुम्हें व्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव, अपने कर्तव्य के द्वारा पूजन करता है तो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो अपने कर्तव्य का पालन करने का उसको पुण्य होता है, तो लेने वालों को पुण्य होता है, देने वालों को पुण्य होता है अपने नियम पर रहने पर। और अन्य लेवा तो लेने वाले कर्जा चलता है। जो सदाचारी होता है धर्म पुण्य करने दान करने वाले वो दान देता है तो उनका पुण्य क्षीण होता है। इसमें मनोमाया दुग्धा गौरव सीधती, जैसे गाय जोर देने वाली होती है और चाचापन ज्यादा रहने पर पुष्ट नहीं होती तो वो दूध निकल जाता है उसका। इसी तरह से सदाचारी में और ब्राह्मण दान लेता है तो उसे तपस्या क्षीण होती है। अगर तपस्या है नहीं लेता है तो कर्जा चढ़ता है, और देने वालों को पुण्य सुपात्र को देने से ज्यादा होता है, ऐसे किसी को देने से पुण्य होता है। शास्त्रों में एक बात ऐसी भी आती है कि पात्र को देना कुपात्र को न देना, परंतु ऐसे आज पात्र कुपात्र का किसी को ये न केवल दान है दीने की दीन दान करे कल्याण। किसी प्रकार से देव आप देने की आदत रखो, सुपात्र कुपात्र देख रहे लगोगे तो आपका लोभ है जो हरे को कुपात्र बता देगा ऊपर की रह लाए देंगे ऐसे हो जाएगा। इस वास्ते ऐसे कुपात्र मत देखो, आप स्वयं देखो कि हमारा धन कैसा करे, हम कैसे पात्र है, हमारे भी ऐसा कल मिला जैसे देख लेना वो लेने वाले कुपात्र है तो आप कहने वाले कैसे हो, धन कैसा आ गए। इस बार दान देने का जरूर लीजा भी चाहिए, रोज ना कुछ दाना ध्यान करो भी। शास्त्र ने कहा है एक दो दान एक पाठ पूजन गायत्री संध्या करना और जो शुभ काम करना सेवा करना दूसरों शुभ पहुंचाना ये अविंद्यम देने को कोई दिन बांध नहीं जाए। कोई दिन दान से और पाठ पूजन से और उपकार के काम से बिना कोई दिन खाली नहीं जाना चाहिए, हर एक दिन में करते ही रहना चाहिए। गृहस्थ का खास धर्म है ये, दूसरों स्त्रियों और साधुओं का भी है, मैं गृहस्थ के ऊपर विशेष जाऊंगे है। तो इसलिए धर्म का अनुष्ठान अनेक को करना चाहिए। तो वर्तमान में भ्रष्ट समाज है, भ्रष्टाचरण से वो दान पवित्र नहीं होता। इस वास्ते शुद्ध चाहिए देव। प्राय लोग क्या करते हैं कि दान की चीज रद्दी लगाते रद्दी, दुकानदारों के हो नारे चाहे सुपारी चाहे सुपारी वो देता है, नहीं नहीं पूजन पूजन है तो रद्दी पूजक सही देगा, पूजन है रद्दी पूजाई रद्दी चाहिए। थाली लावे तो ठोक सुख दिया जैसी ऐसी लावे, गिलास भी ऐसी कि दान में जानी दान में रद्दी कर देनी है। तो सज्जनों मेरी प्रार्थना है थोड़ी देव मैं अच्छी चीज दो, छाता देते हैं ब्राह्मण दिन सरकार वर्षा हो कपड़े काले हो जाए तो ठीक नहीं है। देखो खेती करने वाले अपना धान बोते हैं ना बीज, वो बीज अलग रखते हैं, खास खास बीज पहले पहले बोलेगा बाजरा देखो तो उसको रखते हैं, वो खेत में डालने के लिए बढ़िया बीज होता है। तो यहाँ खेत में भी बढ़िया बीज देते हो तो मिट्टी में देना है तो उससे भी आपको अच्छा फल होता है। जो पत्र की चीज को दोगे तो रद्दी चीज दोगे तो फल अच्छा कैसे होगा। इस वास्ते अच्छी चीज दो, थोड़ी दो, मूल्य ज्यादा नहीं तो कम मूल्य के दो, अपनी दो चीज अच्छी, छाता भी काम आवे, आसन भी काम आवे, धोती भी काम आवे, उसमें गमछा है दुपट्टा है वो उसे काम आवे, ऐसा दो जिससे कि उसे ठीक हो। तो ऐसे कई भाई बहन ऐसा भी करते हैं और प्राय लोग दान पुण्य के बीच में गंदी चीज लाते हैं। तो ये रिवाज सुधार हुआ, आप लोगों से प्रार्थना है कि आप उतनी पूजो थोड़ी दो कोई परवाह नहीं पर दो अच्छी, अगर ज्यादा दो तो बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि दान है वो तो चलेगा आपके साथ, जो से उपहार दिया है वो तो आपके साथ चलेगा। और जो अपने काम में ले लोगे मानो मिट्टी में लगा खेत हो जाएगा खाओ तो रेत हो जाएगी, तो अपने काम में तो रेत हो जाएगी देने में खेत हो जाएगा। इस वास्ते अच्छी चीज है जो आदर सत्कार के साथ जिसे काम आवे ऐसी देनी चाहिए बढ़िया से। इस तरह से माताएं रोटी और देती है, कोई भिक्षु जाता है तो ठंडी रोटियां दे देती है, तो ठंडी नहीं रहनी चाहिए।

देखो कहीं होता है फिर सेल्फ हेल्प चोरी नहीं करना है, सही से मेरे डर जाए काम का फिर व्यापार कैसे होगा। जैसे मछली को कह दिया जाए पानी से बाहर निकालेंगे सुनकर घबरा जाए, ऐसे एक शब्द घबरा जाते हैं सुन करके कि ऐसा कैसे होगा। आजकल के जमाने में तो पाप जन्म मन है वो पाप पाप रूपी जल में मछली बन गया, उसे दूर होना चाहते ही नहीं, कहते समझते नहीं और कहते बने काम नहीं चलेगा तो क्या होगा सर। कहते क्या क्या रोटी नहीं मिलेगी, तो रोटी मिलने से नहीं मिले क्या होगा, कह रहे क्यों मर जाएंगे। अच्छा रोटी खाकर नहीं मरोगे, मरना तो रोटी खाकर ही मर मरना तो क्यों कुछ दिन पाप पूरा कर ले तो उससे हमारे कुछ दिन काम चलेगा, नहीं तो जल्दी मरना पड़ेगा। तो जल्दी मरने में क्या हानि है, हानि मर जाएंगे जल्दी। तो काम क्या किया क्या पाप अन्याय किया तो जल्दी मर जाएंगे, तो पाप की पोटली छोटी रहेगी, ये मतलब कुछ पाप की पोटली बड़ी बनाकर फिर मरेगी कुछ देर और पाप कर ले। तो ये मनुष्य मेरा धर्म सफल है क्या, ये मनुष्यता है कुछ दिन जी जाए तो पाप अधिक कर ले अधिक, उनसे जल्दी मिलना अच्छा है। कुंभकर्ण हम शोभित लेके मोगम पार से जीवित रामायण मोगम पार जीवित सब लोग गाल देते वो भी बड़े ढंग से मोगम पार से जीवित कर दिया मर जाए तो अच्छा जीना खराब है। जो पाप करता है उसमें एक जीता है तो उनसे मर जाना अच्छा है, एक पाप ही मर गया संसार से पृथ्वी का भार कम हो गया। तो भाई पुण्यात्मा होने के लिए धर्मात्मा होने के लिए भगवान का भजन करने लेके जीना है, पाप करके अपना उम्र खत्म नहीं करनी है। तो इसका मान जल रहा श्वास, और श्वास सदाचार से संयम से श्वास धीरे चलता है। रावण भी जिस रावण बस बरती नर नारी स्त्री पुरुष सब देवता कांपते थे, परंतु सीता जी की चोरी करने के लिए आ गया स्वामी के मैंने कुत्ते इधर देखता है इधर देखता है भय लगता है तो कोई तेज चलती है मरे कर जल्दी। तो पाप के भगवान ही मना करते हैं भीतर से अंदर नहीं ऐसा तुम काम मत करो, निषेध करने में भी करते हैं तो उसे उम्र घटती है आयु खत्म होती है सदाचार खत्म होते हैं अंतकाल घिर जाता है शांति भंग हो जाती है सब तरह से पाप होता है। तो भाई बहनों से कहना है कि पाप का कार्य मत करो, इसे पाप भी लगेगा उम्र भी कम होगी शरीर भी रोगी होगा शरीर भी कमजोर होगा। हमारी बहन ने गर्भपात करने वाले चल गए सौ दो सौ उसने सबने बताया ये डरना ये है इतना खून गिरता है जैसे महाराज के महीने के महीने का खून डरना ही पड़ता है और खून बंद नहीं होता गर्भपात किया जिसका उन्हें कई बीमारियां हो गई है कमर में दर्द हो गया है हर मंगल पे रात आती है छाती में दर्द होता है ऐसी चलने फिरने की शक्ति कम होती है खड़े होते अंधेरी आ जाती है ऐसे गर्भपात करने से ऐसे रोग स्त्रियों के हुए हैं। मेरे पास आई बात है ऐसे जोधपुर में एक नायन है कंपाउंडर तो उसने ऐसी बातें कही गर्भपात करने वाली ऐसे दशा होती है शरीर कमजोर हो जाता है जैसे कपड़ा सीने से पैसा सीओ करो जितने जैसे सीओगे उतना कपड़ा कमजोर हो जाएगा ऐसे शरीर को जितना ही आप बिना धर्म से नष्ट करोगे उतना शरीर कमजोर हो जाएगा चमड़ा कमजोर हो जाएगा शरीर कमजोर हो जाएगा श्वास में तो जल्दी मरोगे तो मृत्यु हो जाएगी यहाँ पर पर्दे का दंग होगा तो धन नहीं हो तो हम रोटी के जाएंगे तो मर जाओगे तो थोड़ा पहले मर जाओ अरे पहले मरोगे उम्र से पहले नहीं मरोगे श्वास जब तक है तब तक नहीं मरोगे। पर मान लो दो जन पैसे उस न्याय से कि आप धन पाप नहीं करोगे जल्दी मर जाओगे तो अच्छी बात है पवित्र पवित्र मर जाओ मरना भी अच्छा है। अरे बहुत जीना है किस काम का जैसे पाप अधिक से अधिक समय करके फिर मरो तो इस करके से मरने में कोई हानि नहीं है। मरने में पाप नहीं लगता है अन्याय करने में पाप लगता है मरने में पाप नहीं लगता आपने कोई दोष नहीं लगेगा जल्दी मर गया तो पाप लगेगा ऐसा पाप नहीं होगा आपका संयम होगा उसे तपस्या होगी त्याग होगा उसे शांति मिलेगी। इस बात शिवी दधीचि हरिचंदन नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा धर्म के पालन करने में करोड़ों कुछ है तो वे क्लेश है वो बड़ी तपस्या होती है जानकर जो गाम आदि सहता है शीत सहता है तपस्या करता है भूख रहता है उसकी अपेक्षा धर्म के पालन करने नहीं होते तपस्या बड़ी ऊंची होती है। एक अम्बालाल नाम के गार्ड थे जिसे पढ़ता था उस समय उसकी बात आई थी, सच्ची एक कहानी आई थी। तो वो गार्ड था भगवान का भजन करने वाला, तो गार्ड उधर के स्टेशन मास्टर के पास में गया तो बातें चली। उसने कहा भगवान का भजन शेष है, भगवान का भरोसा ही सबसे ऊंचा है, ये पाप का भरोसा है और का भरोसा व्यक्तियों का भरोसा कच्चा भरोसा है, और भगवान का भरोसा ही सच्चा है, गार्ड ने कहा। तो बातें स्टेशन मास्टर कह दिया कि भगवान का भरोसा है तो मैं देखूं तो गाड़ी मत जाओ, अभी रेल जा रही है उसे मत जाओ, देखो ले जाएंगे। तो गाड़ी खरीद मना गाड़ी वहीं रह गया, गाड़ी चली गई। अब स्टेशन पे तो गार्ड नहीं है, अंग्रेजों का जमाना था, जब मैं पढ़ता था उस समय कहा थे, तो अंग्रेजों से बात करी, फिर मुकदमा चला, अंत में उसको कहा तो खारिज कर देते हैं, पेंशन होने वाली थी कुछ दिनों के बाद वर्षों वो खाली कर दिया। तो वो अंग्रेज ने जब सुनाया कि तुम्हारे पास खर्च जाओ यहाँ से तुम्हारा मनुष्य निकाल दिया जाता है, तो वो बड़ा प्रश्न उठाए, क्योंकि बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत राजी हुआ, खूब प्रसन्न होकर गया। तो अंग्रेज प्रश्न पढ़ा कि पेंशन होने वाली थी और इज्जत भी बढ़ थी, फजीती भी हुई, रुपये भी गए, कुछ फिर राजी क्यों हुआ है? उसे बुलाया, भाई तुम राजी कैसे हुए? कि महाराज भगवान ही कृपा है, ऐसे दुख बहुत पाए, पर भगवान के नाम से दुख मिल जाए वो दुख कहाँ पड़ा? ये तो मेरा बड़ा भाग्य है जो भगवान के नाम पर आज मेरे को खर्च कर दिया गया, बड़ी आनंद की बात है। बुलाया फिर उसको रख लिया, तुम ले जाओ। तो भगवान के नाम से धर्म के नाम पर जो दुख आता है वो दुख बड़ा श्रेष्ठ होता है। आपके आज जमाने में स्वराज मिलने पर लोगों की प्रशंसा करते हैं, शायद दो बार या तीन बार कैद गए हैं, अब आइए आइए, तो कैद जाने में तो बेइज्जती होती है, पर स्वराज के लिए गए इज्जत बढ़ती, कैद तो वही है, वो तीन बार कैद गए, अच्छा जी आइए आइए साहब, तो भाई किस वास्ते गए? स्वराज वास्ते करेंगे, पाप कर गए, अन्याय कर गए, चोरी कर गए, डाका डाल गए, हत्या कर नहीं गए, तो कैद में जाने में इज्जत भी बढ़ती, मन किस वास्ते गए धर्म ये बढ़ती है। तो इस तरह से अपने धर्म पालन करने में सफल होना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।